Van donderdag 20 oktober, Mariet Krol met het NOS-journaal. Alles lijkt erop dat het vermiste meisje Hebe Zwart en haar begeleidster Sanne Bos zijn gevonden. De politie heeft bekendgemaakt dat in het water, langs de A59 bij knooppunt Empel, een donkere Kia Picanto is gevonden, met daarin twee overleden personen. De auto, waar al 2 dagen naar werd gezocht, is gevonden op zo'n 40 kilometer van Raamsdonksveer. Bij een dagbesteding daar waren de twee maandagmiddag vertrokken op weg naar Hebes huis in Vught. Wat er onderweg is misgegaan is nog niet duidelijk. De afgelopen 2 dagen is met man en macht gezocht naar het 10-jarige meisje en haar 26-jarige begeleidster. De financiële positie van de 5 grote pensioenfondsen is het afgelopen kwartaal verder verbeterd. De fondsen hebben behoorlijke verliezen geleden op de financiële markten, maar dat wordt gecompenseerd door de stijgende rente, blijkt uit de kwartaalcijfers van de grootste pensioenfondsen. En dat betekent dat naast de stijging van de AOW met 10%... het pensioen van veel gepensioneerden volgend jaar nog wat hoger kan worden. Amsterdam heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst gevraagd te onderzoeken of complotdenker David Icke de toegang tot Nederland kan worden geweigerd. De omstreden Britse spreker is uitgenodigd voor een bijeenkomst op de Dam op 6 november... De Amsterdamse burgemeester en de leiding van politie en justitie vinden dat ongepast. De complotdenker deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. En RKC Waalwijk en Vitesse liggen na de eerste ronde al uit het toernooi om de KNVB-beker. De Eredivisieclubs verloren vanavond van een amateurclub. De Treffers uit Groesbeek versloegen RKC met 2-0. En Kozakkenboys tegen Vitesse eindigden in de reguliere speeltijd in 2-2... En uiteindelijk moesten er strafschoppen aan te pas komen, waarbij de Kozakkenboys wonnen. Het weer vannacht bewolkt, 4 tot 7 graden. De komende ochtend gaat het regenen, later op de dag meer zon en dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sommige dingen zijn er niet meer, andere zijn in de maak. Dit schrijft mijn gast van vanavond op de tweede bladzijde van zijn boek. Stefan Hertmans is die schrijver, die naast auteur ook dichter en essayist is. En Verschuivingen heet het boek. Hij spreekt ons aan, daar op die eerste bladzijde. De lezer, waarbij hij ons getuigen noemt. Allen zijn we getuigen. Getuigen van de tijd waarin we leven. Een tijd waarvan we voelen dat er dingen aan het veranderen zijn. Een tijd van overgang naar iets anders, naar iets nieuws. Maar niet per se naar iets moois. Mijn gast van vanavond legt zijn vinger op de zere plekken. Die we allemaal wel voelen op ons lichaam, ergens. Klimaatverandering, migratie, sociale en politieke ontwrichting. Het leest als een waarschuwing en aansporing in één. Er moeten dingen veranderen, verschuiven. En een beetje rap. Dat is waar we staan nu. Op het moment dat sommige dingen er niet meer zijn en andere nog in de maak. Stefan Hertmans is geboren in 1951. Welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Hoi. Je boek begint met een citaat van de Duits-Joodse auteur Klempner. Klemperer. En ja. Hij zegt: de tijdgenoot weet niets. Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, ik moet eerst zeggen, dat is een van de meest bewogen getuigenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Klemperer was een kleine romanist, een leraar Frans en Latijnse talen. En als Joods, intellectueel, beschrijft hij in zijn dagboeken, een dagboeken schrijven in die tijd, dat was levensgevaarlijk. Als de nazi's te weten kwamen dat je dat deed, dan riskeerde je leven. En hij beschrijft in alle details hoe het leven van dag tot dag verandert. Op een bepaald moment mag je geen kanarie in een kooitje meer houden. Een week later komen ze je hond doodschieten. 3 weken later mag je niet meer op een bank in het park zitten. Maar wanneer was dit precies? Ja, het zijn de jaren nog voor de oorlog. Dat speelt zich al in 38, 39 af. En je voelt dat vernauwd voor zo iemand die een zachtaardige boekenmens is. En die man heeft de oorlog overleefd. Zijn dagboeken zijn de wereld rondgegaan. Dat is bijzonder indrukwekkend. En op een bepaald moment, bijna achterloos, schrijft hij: ach, de tijdgenoot weet niets. En ik vond dat zo'n dramatische zin. Hij staat er zomaar. En dacht ik, ja, dat is bij ons toch ook zo. Ik werd door iemand geïnterviewd toen mijn laatste roman De Opgang verscheen. Dat was ergens in september 19. En ik had het toen al over van, ja, we weten eigenlijk niet goed wat de actualiteit met ons doet en in welke periode we zitten. En ik zag die interviews er terug 6 maanden later en ik zei, we wisten niet dat we voor de pandemie stonden. Dat wisten we niet. Terwijl, ik heb de eerste versie van dit essay ingeleverd, echt waar, op 23 februari. En ik stuurde het naar mijn redactrice bij de Bezige Bij. En de dag daarna valt Poetin Oekraïne binnen. Dus ik heb haar toen een sms'je gestuurd. Ja, ik heb je die Welt van gisteren gestuurd. Het was gewoon een voorbije wereld. En toen, ja, een goede redacteur weet het altijd wel meer dan de schrijver. En ze zei, ja, nee, luister, we zitten nu als konijnen voor een lichtbak te kijken naar wat er gebeurt. Maar de pandemie is niet weg. Wat de algoritmen met ons doen en onze democratie, dat is niet weg. Het populisme is niet weg. De klimaatcrisis is absoluut niet weg. Dus het is er allemaal nog. Schrijf maar verder. En toen heb ik ook nog een laatste hoofdstuk geschreven dat ik na de woorden heb genoemd van, ja, wat moet je doen als je probeert je tijd te begrijpen? En je schrijft de tijdgenoot weet niets. En de volgende dag gebeurt er iets waardoor je boek plotseling in een ander licht komt te staan. Ja, want jij weet ook niets. Natuurlijk weet ik niet. Ik probeer net zoals u. Ik ben een burger met het enige verschil dat ik de vervelende eigenschap heb dat ik probeer op te schrijven wat ik denk. Ja, waarom heb je dat gedaan? Eigenlijk heeft mijn uitgever het mij gevraagd. Het was niet het soort boek dat ik zelf wou schrijven. Ik heb 10 jaar van mijn leven, de laatste 10 jaar, gespendeerd aan het schrijven van 3 vrij grote historische romans die veel research hebben gevraagd. Mijn vorige essayboek was 2012 gepubliceerd. Dat heet De Mobilisatie van Arcadia. Dus toen had ik het ook al over waar worden wij voor gemobiliseerd. Dat pseudo-paradijselijke, moeten we daarin mee? Is een soort vrijheid dat men ons voorspiegelt, dat alleen maar bestaat uit genieten, genieten, genieten als een dwang. Is dat niet totalitair? Waar is de vrijheid van het individu om te zijn op het tempo dat hij of zij dat zelf wil? Even niet genieten, even niet, ja, leuk. Ja, ook niet moeten outen, ook niet moeten zeggen wie je bent, ook niet moeten je emoties activistisch vinden. Gewoon proberen terug te keren naar wat is het om in de luwte een burger te zijn met het hele rijke scala van emoties. Dat eigenlijk in onze literaire en culturele traditie zit. Onze grote romans, onze grote muziek. Raken we dat een beetje kwijt of niet? En toen ik mezelf die vraag begon te stellen, dacht ik ook, je moet ook opletten dat je niet een beetje grumpy wordt, want dat is het gevaar van mijn generatie dan. En daar heb ik ook een hekel aan. Waarom is dat het gevaar? Waarom is het gevaar om grumpy te worden? Omdat je natuurlijk, kijk, ik ben geboren in 1951, zoals je daarnet zegt. Dat is de prehistorie. Toen waren er nog dinosauriërs. Echt waar? Ja hoor. Ze waren al wel van plastic, maar goed. ik kan me herinneren dat het Vlaanderen waar ik ben in opgegroeid van begin de jaren 60, dat was een totaal andere wereld dan nu. Vlaanderen is door de verkaveling, door de lintbebouwing ook veel meer kapot dan Nederland. Democratie in Vlaanderen betekent dat iedereen zegt, ik doe mijn zin. Terwijl democratie in Nederland toch heel lang is geweest. Wij proberen samen dingen te doen. Dus dat betekent, jullie maken wel de Vinex-wijken. Maar er is wel een soort groepsgevoel van, dit moeten we samen doen. Dat heeft volgens mij een stuk te maken met het verschil tussen Calvinisme en katholicisme. Ook voor een stuk te maken met het feit dat wij Nederlandstaligen zijn die toch veel meer bij de Latijns-Franstalige cultuur horen. En daardoor een andere habitus hebben, zoals dat heet. Een andere leefhouding. Dus ik heb dat Vlaanderen zien kapot gaan. En dat maakt grumpy. Ik denk dat heel veel mensen, als ze langer leven, de neiging hebben om te vergelijken met wat ze gekend hebben. Dat betekent dat ze ook wel een notie hebben voor wat er weg is. Een van de filosofen die ik citeer in het boek is de Duitse filosoof Adorno. En die heeft ooit gezegd, ja, verlies is er pas wanneer de mensen niet meer weten dat er iets verloren is. Dan is het pas echt weg. Dan is het pas echt weg. Als je dat niet meer beseft dat het vroeger misschien anders was. Ik ben geen cultuurpessimist. ik zie dat er ongelooflijk veel dingen gebeuren die ik echt louter hoopgevend en vooruitgang vind. Kijk naar genderactivisme, naar gelijkheid, naar klimaatactivisme. Er zijn heel veel hoopgevende dingen. Maar wat ik wel voelde, terwijl ik dit boekje schreef en mijn bewustzijn over een aantal van die dingen dan ook veel meer gefine-tuned raakte, is: er gebeuren veel dingen ten goede, maar er is zoveel dat moet gecorrigeerd worden, dat het inderdaad, u kent de beeldspraak wel, dat het lijkt op een tanker die te traag aan het draaien is. Het gaat te traag. Het gaat voor een aantal dingen dramatisch traag. Ik heb ook een huis in het zuiden van Frankrijk. En wat we daar hebben gezien afgelopen zomer, dat is schrikwekkend. Dat is catastrofaal. Want te heet, te droog. Ja, 3 weken na luiken dicht tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Ja, want in het boek worden 18... het zijn eigenlijk 18 kleine essays. En misschien kan je ook wel zeggen 18 problemen van deze tijd. Ik dacht, we gaan er misschien maar gewoon met z'n tweeën een paar uitlichten. En dan ook maar meteen beginnen met de ergste. En dat is het klimaat. Dat bepaalt alles. Pandemie is een gevolg daarvan. Zoals u weet gaan pandemieën, zeker de COVID-pandemie, dat gaat over wat men noemt zoonozen. Als je op een bepaald moment in biotopen dringt waar heel veel virussen in vastzitten die wij niet kennen, omdat die biotopen heel lang beschermd zijn gebleven of waar we niet zijn in doorgedrongen, dan heb je viraal en bacterieel niet de weerstand daartegen. Zo hebben wij als kolonisten in de 17e, 18e eeuw ook hele bevolkingen uitgeroeid door de griep en de verkoudheid. Ja, de ziektes die wij meenamen. Ja, natuurlijk. Ja. Bij mensen die daar evolutionair niet waren op voorzien. Dus wat er nu gebeurt, is dat wij ook zelf evolutionair niet voorzien waren op wat er is gebeurd met COVID. We zijn natuurlijk inmiddels zo slim dat we het kunnen overwinnen. Inmiddels is het een soort gewone griep. Maar, en dan denken wij, daar zijn we vanaf. Maar stel je voor dat ebola uitbreekt. Stel dat ebola op wereldschaal uitbreekt. Dat kunnen we niet behappen, wat dat betekent voor onze democratie, voor wat wij gewend zijn als mensen. Het was nu al zo vreselijk bij de pandemie dat de regeringen moesten het heft in handen nemen en zeggen, je moet je eigenlijk laten vaccineren of je moet een mondkapje dragen. Veel mensen hadden het gevoel dat de democratie op het spel stond. Dus je moet iets voorstellen, als het echt een veel heftiger pandemie zou zijn, wat er ons te gebeuren staat. Want dit was eigenlijk een milde pandemie. Ja, dat was een mildere pandemie, dat is duidelijk. Ja. En wankelde de democratie echt? Of was het een gevoel dat mensen hadden? Het was misschien een gevoel, maar ik geef je eerlijk toe dat ik bijzonder gefascineerd was door wat er gebeurde. Mensen die plots op Facebook zeggen, je bent ingespoten kiesvee. Terwijl ik ken een aantal artsen in mijn vriendenkring. Ik wist wat er gebeurde op de gangen van de ziekenhuizen, waar mensen lagen te sterven en te stikken. Mensen die hoog nodig een ingreep voor kanker nodig hadden. En dat kon niet, want de intensive care was overbezet enzovoort. En dan zie je mensen op straat die zeggen, ik wil vrij zijn. Natuurlijk zit daar iets in wat mij wel fascinerend, wat ik ook begrijp. Je wil niet in een samenleving leven waar de overheid alles over jouw lichaam te zeggen heeft. Dus wat je zag in de straten, dat was een soort nieuw fenomeen volgens mij. Laten we zeggen, de ouderwetse betoging was een politieke betoging. Daarin kwamen mensen voor een item, voor een ontwerp op, dat kaderde in een soort van samenleving die je voor je ziet. Zeg maar linkse betogingen, meer rechtvaardigheid, meer inclusie. Tegen kernwapens. Precies. Ja. Politieke betogingen. Nu zag je mensen op straat staan, waarvan de ene aan het uiterste rechtse spectrum van het politieke leven stonden. En anderzijds waren daar linkse mensen bij, die hun Michel Foucault goed gelezen hadden over biopolitiek en biomacht, dat de staat ons niet moet opdelen volgens biologische principes. Dus dat was zo ingewikkeld wat we daar zagen, dat ik dacht, dat is een nieuw fenomeen voor de democratie. Want die mensen kunnen niet eens samen daarna een pint gaan drinken. Want als die een pilsje gaan drinken samen, dan hebben ze ruzie. Beseffen die mensen dat zelf? Dat denk ik niet. Er was 3 dagen geleden in Brussel voor het parlement een betoging Days of Justice. Er zijn 2000 mensen op afgekomen en die staan in handen te klappen. We want justice, klap, klap, klap. We want justice, klap, klap, klap. Ja, zal wel. We zullen toch geen betoging houden over we want injustice of zo. Dus dat is zo vaag. En dan beginnen journalisten van de Vlaamse televisie die mensen te interviewen. En dan zijn er die zeggen... En dan is de vraag, waarom staat u hier? Ja, en dan zeggen sommige mensen... ja, omdat ik mijn energierekening niet kan betalen. Heel terecht. Ja. Andere mensen, omdat wij vinden dat de antivaxxers moeten gehoord worden. Iemand anders die zegt, omdat ik vind dat het liberaal kapitalisme te ver is doorgeschoten. En dan zie je een hele waaier van mensen. En dat geeft een soort betoging, manifestatie, dat eigenlijk de politici ongemoeid laat. We hebben dat voor het eerst gezien met de gele hesjes in Frankrijk. Dat was ook een heel erg bonte verzameling van mensen die ontevreden waren omdat zij economisch werden geraakt. Het interessante daaraan was ook dat dat was ontstaan omdat Macron had besloten dat hij een eerste heldhaftige maatregel voor het klimaat zou nemen. Dus wat doet zo'n man die rijk genoeg is? Hij verhoogt de brandstofprijs op dramatische manier. Ja, doet geen zeer voor hem. Ja, luister, ik weet niet of je dat weet, er zijn 1 miljoen kilometer wegen in Frankrijk. 1 miljoen. Daar in het zuiden zie ik hoe die mensen met een kangootje van 4, 5 jaar oud 120, 180 kilometer op een dag rijden. Want een land is groot, als je daar in de sociale sector nu maar op werkt. Dus die mensen hadden plots stonden voor de onmogelijkheid om nog het eind van de maand te halen. En daar zag je voor het eerst een nieuwe clash. Hoe ga je wat wij ecologisch allemaal willen veranderen, hoe ga je dat doen op een sociaal verantwoorde manier? Dus laten we zeggen, de oude socialistische idealen komen te staan tegenover de nieuwe ecologische idealen. Daar komt dan de vluchtelingencrisis tussen gefietst, economisch. En aan de andere kant komt het klimaat daartussen gefietst met situaties die we niet hadden voorzien. We hadden vorig jaar een paar gemeenten in Wallonië die het slachtoffer werden van zo'n verschrikkelijke zondvloeden dat daar hele dorpen zijn weggespoeld. Terwijl we in het zuiden, de rijke Vlamingen zitten toch allemaal in Zuid-Frankrijk op dat moment, ongeveer verschroeiden als ze niet in een zwembad sprongen. En dan denk je, oké, men had het eigenlijk voorspeld. Ik was 22 jaar toen het rapport van de Club van Rome verscheen. En ik kan me herinneren, daar stond een tekeningetje op een bepaald moment. Het was toen een heel goedkoop pocketje uitgegeven. En er staat een tekening van een vijvertje. En op dat vijvertje ligt een blaadje. Sorry, ik moet je even onderbreken. Ja, we gaan naar een nieuwsupdate van de NOS. Dag Femke, goedenavond. De politie heeft vanavond 2 lichamen gevonden in een Kia Picanto. Die is aangetroffen langs de snelweg A59. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider Sanne Bos van 26, naar wie al 2 dagen werd gezocht. Verslaggever Danny Simons is op de plek van de vondst. Dag Danny, wat zie je daar? Nou, wat ik zie hier, Mariette, is in ieder geval een heel groot stuk van tientallen meter snelweg dat is afgesloten. Op de plek waar ik nu sta, staan er allemaal zwarte schermen. En je moet je voorstellen, ik sta achter een vangrail en daarachter heb je de snelweg. En daar weer achter is een soort van, een soort vijver, een soort plas. En vermoedelijk zou daar dus de zwarte Kia Picanto zijn gevonden. Op dit moment staan er, ik tel 1, 2, 3, 4 grote stadionlampen die hier zijn opgetuigd, die hier neer zijn gezet. Die schijnen ook in die richting van die plas. Heel veel auto's hier ook van de Rijkswaterstaat, politie uiteraard. En toen ik hier aankwam, bij het eerste stuk snelweg, dat is afgesloten. Daar stond een hele grote groep mensen. En dat leken gewoon burgers te zijn. En ik overlegde net eventjes met andere journalisten hier. Daartussen zou de moeder staan van de begeleider. Volgens een journalist van Omroep Brabant schenen zij ook gehuild te hebben. Was er veel verdriet, hebben ze elkaar daar ook geknuffeld en getroost. En waren daar omhelzingen. Ja, het zoeken of het uittakelen, moet ik zeggen, van de auto, dat gaat hier waarschijnlijk nog de hele nacht in beslag nemen. Daarvoor dus ook hier die stadionlampen. Dat gaat er in ieder geval voor zorgen dat deze snelweg nog in ieder geval de hele nacht afgesloten blijft. Ja, klopt. Een emotioneel tafereel dus, zeg jij. En het zoeken gaat nog wel even duren. De politie heeft de A59 bij het knooppunt Empel vanuit Waalwijk in de richting Den Bosch afgesloten voorlopig. Dankjewel, Danny. Tot zover. Dankjewel, Mariette Krol. Ik ben er even helemaal uit. Ja, dat gebeurt wanneer de werkelijkheid binnenkomt. Ja, ja, we hadden het over dingen die natuurlijk net zo werkelijk waren. Het klimaat. Ik wou het over mijn vijver hebben. Ja. En dan hoor je dit over zo'n vijver. Dus dan denk ik, ja, oké. Okay. Waar praat je over? Precies. Maar toch, klimaat is het ergste probleem waar we als mensheid voor staan op dit moment. Ja, ik ben toch onder de indruk van wat we daarnet horen ook. Hoor. Want we staan toch altijd ook voor het private leven. En de kloof tussen wat het klimaat is als algemeen groot probleem, dat veel mensen niet kunnen behappen. En wat in hun eigen leven gebeurt aan drama's, aan miserie, aan tegenslag. Dat zijn altijd twee polen geweest. Hè? Het algemene en het bijzondere. Maar nu merk je dat er iets heel algemeens op ons afkomt, dat heel veel bijzondere verhalen zal als gevolg hebben. Dus dat algemeen abstracte van het klimaat wordt een huis dat wordt weggevaagd. Een tragedie in onze huizen ook. Afgezien van het feit van wat daar natuurlijk gebeurd is. Ja. Ja. Zullen we gewoon maar even een heel ander onderwerp eruit pikken uit de 18 die we hebben? Het prijsgeven van onze intimiteit. Je ziet dat wij dat doen als mensen, maar wat bedoel je ermee? Ik bedoel ermee dat ik veel mensen, zelfs uit activistische overwegingen, die ik ten volle toejuich als democraat, heel veel intimiteit prijsgeven. Dingen waarvan ik het gevoel heb, it's too much information. Ik wil dat niet weten. Ik vind het heel heldhaftig hoeveel jonge mensen wordt ook in romans dingen schrijven van zeggen, ja, dat ben ik echt een. Mijn verhaal. Ja, dat is wat ik heb doorgemaakt, is wat ik doe. Tot wat ik doe op de wc en wat ik doe in bed, et cetera. En dan denk ik, ja, je moet toch uitkijken voor de backlash. Ja, dat is een woord wat vaker terugkomt in je boek. Ja, ik denk dat die backlash eigenlijk de rode draad is. Wat is een backlash? Aan alles zit een achterkant. Aan alles zit een soort boemerang. Nee, geen boemerang, dat is iets anders. Aan alles zit een, sorry voor het ingewikkelde woord, maar een negatieve dialectiek. Dat betekent, de dingen gaan altijd uit van een wisseling tussen een min en een plus. En als je een plus omhoog haalt, dan zit er een min aan vast die je nog niet in de gaten had. En die zal ooit bovenkomen. Dat is de theorie van de dialectiek van de filosofie. Hè? Hegel met name. Dus je ziet dat er altijd iets is wat je veronachtnaamt op het moment dat je iets poneert. Omdat je denkt, het negatieve ervan valt wel mee? Of... Ja, of dat je dat niet voorziet, of dat niet denkt. Of dat het moment. Of dat het positieve zo groot is dat je denkt, het zal mijn tijd wel duren. Ook omdat je natuurlijk een geëngageerd mens bent. Omdat je iets wil duidelijk maken aan de openbaarheid. Maar zeker in sociale media, Instagram, Twitter, Facebook, zie ik toch mensen dingen doen dat ik denk, daar ga je nog spijt van krijgen. Om wat voor dingen gaat dat? Vooral seksuele intimiteit in de eerste plaats. Ik denk, ik snap dat je daarmee geëmancipeerd bent, maar kijk uit, want er zullen mensen zijn die daar misschien misbruik van maken. Ergens staat de zin in mijn boekje, alles wat je in het uitstalraam van de openbaarheid legt, zal verbleken. Er zijn dingen die voor ons emotioneel zo'n intense waarde hebben omdat ze van ons alleen zijn. En ik denk dat het tot een democratie behoort om de burger nog altijd een buffer te geven waarin hij niet in een totale transparantie moet leven. De totale transparantie is totalitair. Dat betekent dat beantwoord aan wat George Orwell schreef in Brave New World, dat je van alle individuen alles ook in intimiteit moet weten. Dat vind ik heel kwalijk. Voor mij is een democratie ook datgene wat ik voor mezelf mag houden. Omdat ik belang hecht aan mijn geheimen. En Als je dat zegt, dan denken veel mensen dat je iets heel negatief bedoelt. Maar ik bedoel er iets heel positiefs en iets moois mee. Er zijn dingen die nu eenmaal tot jouw diepte behoren. En er zijn veel mensen die zichzelf in de etalage gaan leggen van de openbaarheid. En die daarna natuurlijk het slachtoffer worden van shaming en blaming. En ik denk, tja. Maar waarom denk je dat ze dat doen in de eerste plaats? Ik denk dat veel mensen dat doen uit zeer positieve incentives. Omdat ze het gevoel hebben dat ze elkaar helpen. Met name over depressie is dat lang zo geweest. Ik geef het voorbeeld van de Belgische zanger Stromae. Ja. Stromae heeft op een bepaald moment een zware depressie doorgemaakt. Gewoon omdat het voor zijn jongen het ook veel te zwaar was, dat wereldsucces. Daar gaat je relatie daaronder lijden. Je verliest je vrienden. Gaan dingen kapot als je volledig wordt opgeëist en zelf geen zeggingschap meer over hebt. Na die depressie maakt de jongen daar een ongelooflijk mooi pakkend nummer over. Omdat wij in België wonen, kijken wij vaak Franse televisie. Dus we hebben dat op TF1 rechtstreeks zien gebeuren. We zaten gewoon om 8 uur voor televisie. Ja, want hij bracht het in een nieuwsuitzending. Ja, met de in Frankrijk wereldberoemde nieuwsanker. Anne-Marie Cordet. En die begint met het interview over... ja, meneer Stromae, u hebt blijkbaar een depressie doorgemaakt. Ja, ja, is een fantastische kerel, heel charmant. En plots keert hij zich naar de kijker en begint te zingen. Dus je krijgt het kippenvel op zo'n moment. Dat is zo indrukwekkend. Dat is ook zo goed gedaan. Natuurlijk, dat was misschien wel voor een stukje playbacked, want het was zo volmaakt. Heel veel mensen, dat is gek, dachten dat het spontaan was. Dat hij gewoon begon te zingen. Dat kan natuurlijk niet. Maar dat betekent hoe naïef en identificerend mensen kijken. Dat is ook wel mooi. Maar hij is er uitgebreid voor geprezen. Natuurlijk. En het argument is, kijk, hij heeft daar waarschijnlijk heel veel mensen met depressie mee geholpen. Mijn vrouw en ik waren ook bijzonder aangegrepen op dat moment. Maar de volgende dag dacht ik, stel nu dat ik in een zware depressie zit. And I have no one to turn to. En ik zit thuis met een burn-out. Ik kan niet gaan werken. Ik schaam me voor mijn collega's. Mijn relatie is uit. Ik heb de dag voor mij. Ik loop even naar de supermarkt om eten in een bakje. En ik heb niets. Ik zit voor de rest een beetje te scrollen. Heb ik daar iets aan dat iemand zo'n held is dat hij voor miljoenen kan komen zeggen, hey, makker, ik ben er door, hoor. Je komt er ook door. Dat weet ik niet zo zeker. Dus dat was een van de dingen waar ik ben beginnen over nadenken. Toen ik het hoofdstuk heb geschreven over wat ik noem intiem universalisme. Is een soort idee dat wij alle samen in een bubbel zitten waarin we elkaar perfect begrijpen. Dat is wat ik noem die intersubjectiviteit. We zijn allemaal heel leuke en toffe mensen onder elkaar. En we begrijpen elkaar. We hebben dezelfde gevoeligheden. En op Facebook hebben we dezelfde bubbel. Enzovoort. En in WhatsApp hebben we weer zo'n bubbel. En als we op straat komen, gaan we naar de kroegen en de brasseries waar wij elkaar ontmoeten. En de anderen die zijn gewoon niet zo leuk als wij. Daarom zitten ze ook niet in onze bubbel. Dan zitten ze in onze bubbel. Maar dat betekent natuurlijk dat we onze samenhorigheid op heel subjectieve manieren structureren. En ik kom natuurlijk uit een tijd, ik herinner me nog toen ik aan de universiteit kwam in 1971, dat het heel erg over politiek ging. En over politieke structuren. En dat manifestaties heel erg gingen over politieke verworvenheden en harde politieke standpunten vanuit links tegenover de perversie van wat de macht was. Dat is geleidelijk verdwenen omdat wij het gevoel hebben dat we in een objectiviteit leven. De liberale samenlevingen die geven ons het idee dat we allemaal vrij zijn. En dat het heel evident is wat we denken. Vandaar dat wij op onze manier intolerant zijn. Want als iemand niet ziet hoe evident het wel is wat wij denken, dan vinden we die niet meer leuk. Dus voor we het weten zijn we eigenlijk niet zo'n goede democraten met al onze goede intenties. En dat zijn nu echt verschuivingen. Met verschuiving heb ik geprobeerd om niet heldere breuklijnen te laten zien, maar dingen waarvan ik denk, ja, waar gaan we naartoe? Waar komen we daarmee uit? Wat betekent dat voor een democratie, voor een samenleving? Wat is onze invloed op de politiek? Op de kwetsbaarheid van democratie? Ja, maar het zijn niet alleen verschuivingen, het zijn ook glijdende schalen. Wat zijn het ook? Glijdende schalen. Ik heb idee, als ik het lees, het boek, dat we ergens aan het glijden zijn en er is misschien ook geen stoppen meer aan. Als je zegt glijdende schalen, dan neem ik aan dat u voor zich een helling ziet die naar beneden gaat. Ja, een beetje lawineachtig zelfs. Mm-hmm. Iets wat we niet meer tegen lijken te kunnen houden. Wat klimaat betreft denk ik dat er een aantal dingen zijn die nu meer tegen kunnen houden. Wat de democratie betreft en de mentaliteitspolitiek waar ik het over heb, dat denk ik wel. Daar kun je mensen bewust maken van het feit dat ze toch moeten uitkijken. Dat ze ook volop bezig zijn. Ik bedoel, er zijn genoeg psychotherapeuten, sociaalpsychologen die zeggen, kijk uit met wat je doet. De openbaarheid van de media is niet zo onschuldig als je denkt. Kijk of je activisme ook geen backlash heeft die je niet hebt voorzien. Dat je denkt dat je inclusief bezig bent, maar misschien andere mensen uitsluit. Dat je bijvoorbeeld vanuit activisme heel erg benadrukt, ja, maar wij zijn verschillend dan jij. Eigenlijk moet je ervan uitgaan dat we gelijk in zijn. Op een bepaald moment heb ik het over de zeer lovenswaardige beweging van LGBTQIA+. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar in mijn vriendenkring zijn alle mensen die gendergericht anders zijn dan ikzelf, dat is geen item. En zo moet het zijn. Dat is gewoon hun zaak en dat maakt me niet uit. Ik bedoel, in de culturele sector ken ik meer mensen die niet heteroseksueel zijn, denk ik, dan wel. Wat maakt dat nu eigenlijk uit? Dus het ideaal is dat het verschil niet meer telt. Maar voor de mensen die, nou, hoe zeg je dat, meedoen aan zo'n beweging, is het wel van belang? Natuurlijk is het van belang. Het is absoluut van belang als breekijzer om in die openbaarheid door te dringen en te zeggen, kijk, we zijn anders, maar daardoor zijn we ook gelijk aan u. Daar gaat het over. Maar we moeten kijken dat dat niet in een stellingenoorlog uitmondt. Er zijn inmiddels jonge gay-koppels die tegen de grond worden geslagen, ook in Brussel. En dan denk je, hoe moet dat? Want we willen niet liever dan dat iedereen mag doen wat hij wil. Maar dat treedt een andere polarisering op. En daar ben ik bang voor, omdat ik denk, het gaat toch over inclusie. Het gaat erover dat we iedereen meenemen en dat het geen punt meer is. En je ziet dat het vaak in de openbare debatten. Ja, we hadden afgelopen dagen de aanvoerder van Feyenoord, Kukçu, die niet met een regenboogaanvoerdersband wilde lopen. Ja, ik heb dat gezien. Ja. Hoe moeten we dan met zoiets omgaan? Nou, daar zit je helemaal gedrongen tussen twee standpunten. Ja. Hè? Enerzijds denken we dat het vanzelfsprekend is dat je een regenboogtruitje draagt. Dat vind ik ook. Anderzijds zit je daar met een deel van de bevolking dat daar gevoelig aan is op een andere manier vanuit hun culturele tradities. Aangezien wij ook die mensen mee willen nemen in inclusie, zie je daar twee vormen van inclusie die op elkaar botsen. Ja, hard. Ongelooflijk hard. Ja. En waar je natuurlijk ook heel verscheurd bent. Neem daar nu maar eens positie in. Je kiest altijd fout. Je kunt bijna niet goed kiezen. Want je kiest voor de ene. Als je voor de een kiest, kies je tegen de ander. Dat zijn heel interessante dingen als je dat ziet gebeuren. Nu, als ik optimist ben, dan denk ik, dat zijn allemaal de krampen waar we door moeten om naar een samenleving te gaan die nog opener en toleranter is. En dat komt wel. Dus het heeft tijd nodig. Ja, emancipatie gaat niet op 1, 2, 3. Als ik aan mijn ouders denk in de jaren 60, mijn god, dat was ook een andere wereld nog. Dus dat schuift wel op, daar geloof ik eigenlijk wel in. Maar wat je daar ziet, dat is echt Shakespeareaans. Dat is een Grieks drama. Want daar zie je, een Grieks drama wordt, een tragedie wordt gekenmerkt door het feit van wat men noemt de tragische ambiguïteit. De tragische dubbelzinnigheid. Alle tragedies bij de Grieken draaiden rond onoplosbare kwesties. Omdat je voor iets kwam te staan, als in de film Sophie's Choice. Hè, dat de nazi's zeggen, je mag kiezen, je mag je dochters of je zoon houden. Dus je komt nu en dan voor onmogelijke keuzes te staan. Ik denk dat democratische processen ons hebben geleerd dat je dat moet proberen uit te zitten. Dat je dus op zo'n moment moet zo weinig mogelijk polariseren en dat zijn gang laten gaan in de openbare opinie. En daar niet bovenop springen. Want u merkt ook, doordat er bovenop is gesprongen, krijg je weer polarisering. Gaan mensen shamen en blamen aan beide kanten. Gaan we in kampen zitten. Ja. In kampen gaan zitten, polariseren, dat zijn allemaal dingen die volgens mij typisch zijn voor periodes van overgang. Het is duidelijk dat we in een grote periode van overgang zitten op allerlei terreinen. Ja. Voor wie pas net de radio heeft aan kunnen zetten. Ik praat vannacht met Stefan Hertmans, schrijver, dichter, essayist. En we hebben het over zijn nieuwste boek, Verschuivingen. Een essay is het dus over de tijd waarin we leven en waarin er van alles verschuift. En in je boek verwijs je ook, nou ja, we hadden het er net al even kort over, naar de Weimarrepubliek, toen ook alles verschoof. Zitten we weer in zo'n tijd? Is het weer net als voor de Tweede Wereldoorlog? Ik ben heel beducht voor die vergelijking. Ik ben me heel erg bewust van wat men noemt, met een geleerd woord, de reductio ad Hitlerum. Dat je zeker vanuit mijn generatie voortdurend alles gaat vergelijken met die periode. Net als in de jaren 30. Dat vind ik veel te makkelijk. Dat geloof ik niet. Er zijn heel veel dingen die volkomen anders zijn. Maar wat wel duidelijk is, en dat lijkt op de Weimar-periode, op het einde van de Weimar-periode, dat een sociaaldemocratie grenzen heeft. En als je die grenzen van die sociaaldemocratie wil bewaken, dan moet je soms antidemocratische maatregelen nemen. Dat is een harde. Ja. Als je onze democratie wil beschermen, moet je soms zeggen tot daar en niet verder. De extreemrechtse populisten beseffen dat zeer goed. Daarom jennen ze ons ook zo. Zeggen ze, oh, dat mogen we niet meer zeggen. Het is blijkbaar geen democratie. Oh, we mogen geen antisemitische moppen meer maken. Ik dacht dat dit een democratie was. Dat soort spelletje kennen extreemrechtse populisten heel goed. En om de democratie te beschermen, zouden we dan moeten zeggen, nee, dat mag inderdaad niet. Ja, natuurlijk. En nu wegwezen. Kijk, in België is het heel interessant op dat punt. Op een bepaald moment bij de opkomst van extreemrechts in Vlaanderen, met name Vlaams Blok destijds, die hebben een proces gekregen voor racisme, et cetera. Die hebben de volgende dag hun naam veranderd in Vlaams Belang en die zijn gewoon doorgegaan. Men heeft op een bepaald moment besloten in de Vlaamse media, we leven in een democratie en inmiddels stemt 20% van de mensen daarop. Dus je moet die aan het woord laten. Anders ben je geen democratie. Met als gevolg dat die partij geboomd is. Want van zodra je die op een plateau op televisie toelaat, beginnen ze natuurlijk de boel te domineren. Want ze hebben slogans, ze hebben one-liners die makkelijk in de mond liggen. En dan zit daar een goede bedoelende intellectueel tegenover. En die komt natuurlijk niet uit zijn woorden. Want hij hoort zoveel onzinnigs waarvan hij denkt, dat klopt niet, dat moet ik rechtzetten. Dat ik kijk of het luisteraar al afhaakt. Dus. Ja, want er is geen ruimte voor nuance. Nee, ik bedoel, naast extreem. Je weet, Foucault destijds is beroemd geworden met de slogan, kennis is macht. Dan denk je, nee, kennis is machteloos. Dat gaat zo hard. Dus dat heeft averechts gewerkt in de Vlaamse media. In Wallonië, Franstalig België, heeft men nooit extreemrechtse partijen het woord gegeven of de microfoon gegeven. Ze krijgen geen poot aan de grond. Het enige land in Europa is Wallonië, waar nog altijd de linkse partij de sterkste is en rechtspopulisten geen pot aan de grond krijgen. Dus daar is veel gekibbel over en weer tussen Vlamingen en Walen, hoe je dat moet aanpakken. En dat gaat eigenlijk over iets wat mij bijzonder bezighoudt, die limiet van het democratische. Het democratische betekent misschien inderdaad dat haar uiterste grens iets niet democratisch is. Wat je zegt, tot hier en niet verder. Maar dat is natuurlijk pijnlijk voor ons idee van democratie. Ja, en wie bepaalt dan de grens? Ja, wie moet dat doen? Wie geeft je die macht om dat te bepalen? Zijn wij een meerderheid die dat bepaalt? Een democratie is op dat punt een heel kwetsbaar proces. Want wij hebben hier in Nederland natuurlijk, je komt extreem rechts ook steeds meer op. Mm-hmm. Dus daar zouden wij nu paal en perk aan moeten stellen. Ja, maar wat is paal en perk? Ja, weet ik niet. In de eerste plaats niet met geweld en niet met politie. Nee, maar laten we zo'n Baudet, die steeds verder afwijkt van wat voor de meeste mensen voelt als democratisch. Wat doe je daar dan mee als democratie? Met name als ik Baudet aan het werk zie, denk ik, deze man is zichzelf aan het opeten. Dit wordt zo onzinnig. Zijn laatste uitspraken over, het was dan wel metaforisch bedoeld, maar de wereld wordt geregeerd door reptielen. Hij bedoelt natuurlijk slechte mensen. En dat is dan de elite en de deep state. We kennen dat van QAnon, hè, van Bannon en zo. Voor een stuk denk ik dat een deel van het populisme een stroovuur is dat uitbrandt. Dat mensen op een bepaald moment op beginnen te begrijpen dat dat geen zoden aan de dijk zet. Dat het hun sociale, financiële, economische positie niet verbetert. Dat je niet eindeloos kunt blijven negatieve dingen zeggen, omdat je daar de mensen niet mee helpt. Je hebt op een bepaald moment het positieve nodig in de politiek. Maar wat ik wel zie, en dat vind ik heel zorgwekkend, waar zijn die grote retorische politici? Waar zijn de Joop de Nuyls van bij jullie en de Hanes van bij ons? Die zeggen, dit is niet wat je moet doen voor de mensen. En die daarmee indruk maken. Nou, waar zijn ze? Ja, waar zijn ze? Hoe komt dat? Misschien is dat ook typisch voor een periode van overgang, ik weet het niet. Misschien ook omdat wij niet meer geloven in patriarchale figuren. Wie zijn we en wat zijn... Met we bedoel ik wij gewoon, alle burgers. En als iemand dat dan al probeert te doen... kijk zelfs naar een vrouw als Liz Truss, die zegt... I have the solution. Ja, dat is bijzonder pijnlijk om te zien. Terwijl die vrouw natuurlijk verlangt naar een soort van daadkracht... zoals haar grote voorbeeld, dat had Thatcher. En dat werkt niet. In periodes van crisis werkt dat helemaal niet. Boris Johnson heeft het ook geprobeerd. Get Brexit done. Daadkracht. Wij zijn sterk. Ik denk dat in periodes van overgang zoals waar we in zitten... dat iedereen wel verlangt naar een grote, sterke stem... Maar niets garandeert je dat die sterke stem de juiste stem is. Dus dat vind ik allemaal heel ingewikkeld. Ik zit hier ook niet omdat ik antwoorden heb, maar omdat ik vragen heb. Ja, ik heb ook nog wel een vraag. Mm-hmm. Wat is poëtische politiek? Ja, dat vind ik een leuk. Ja. Ik ben erop gekomen door het lezen van een dichter die mij heel dierbaar is, Friedrich Hölderlin. Hölderlin als Duitser, als Zuid-Duitser uit Schwaben. Was heel erg de Franse Revolutie toegedaan. En zoals heel veel Duitse intellectuelen van zijn tijd... halverwege de eind van de 18e, begin van de 19e eeuw... hoopte hij zeer erg op een democratische eenmaking van Duitsland... naar het model van Frankrijk. Een centralistische republiek, geleid door het volk. Dat is natuurlijk valikant mislukt. Duitsland is daarvoor ook te complex, demografisch bijvoorbeeld al... Maar die idee vanuit de Franse Revolutie... bij die Duitse intellectuelen, met name bij zo'n grote dichter... leidde hem ertoe om bijna op verliefde wijze... over de Griekse tijd te spreken. En terug te verlangen naar de tijd van de vroege Griekse polis, de stadstaat, die nog behapbaar was. Waar je een soort democratie van de besten had. Eigenlijk was het een pure aristocratie. Maar goed, dat was voor zijn tijd toch al heel erg vooruitziend... en emancipatorisch. En... Hölderlin schrijft in die heel verheven gedichten van hem... op een bepaald moment over das offene. Kom ins offene, vriend. Kom in het opene, vriend. Kom in een mentale ruimte waar de dingen open zijn en niet gesloten. En probeer dat openen op jou te nemen. Dat was zijn revolutionaire esprit. Ik heb dat poëtische politiek genoemd. Maar ik heb meteen daarna gezegd... een voorbeeld van poëtische politiek, dat is een meisje... dat naast het parlement gaat zitten met een onhandig volgekalkt bord... waarop staat Skolstrijk für Klimatet. De ontroering die van die breekbaarheid uitgaat... de kracht die van die breekbaarheid uitgaat... dat is misschien poëtische politiek. Dat er iets is van onze breekbaarheid... dat op een heel hoog, algemeen, universeel niveau zichtbaar wordt... als een idee van wat we zouden willen als samenleving... en hoe we gaan omgaan met de bedreiging van bijvoorbeeld het klimaat... een neoliberale markt die in elkaar aan het storten is. Er wordt gesproken over het einde van het globalisme. Door pandemieën, door de oorlog in Oekraïne... Die droom van het neoliberale planeet waar iedereen elkaar begrijpt... omdat we toch allemaal economische belangen hebben voor elkaar. De grootste troefkaart van Europa, soft power. Het is allemaal een beetje aan het verschuiven en het instorten. En dan komt er zo'n meisje en die zit daar en die verandert de wereld. Dat is poëtische politiek. Maar zou je dan ook kunnen zeggen dat we geen sterke leider hebben maar nodig hebben... maar een poëtische leider? Ja. Ja, voor zover die de mensen kan aanspreken, ja. En met poëtische leider moeten we dan misschien iemand bedoelen... die vanuit haar of zijn lichaamshouding of hun lichaamshouding... de vanzelfsprekendheid uitstraalt van een overtuiging... dat we het anders en beter moeten doen. En dat we in de eerste plaats, als we ons al laten mobiliseren... dat we ons niet moeten laten mobiliseren door de angst... maar de hoop. Ik lijk wel een predikant. Maar ja, eigenlijk komt het daar, sorry, maar eigenlijk komt het daarop neer. Vandaar dat ik op het einde ook zo'n stukje heb over de hoop. Dat vond ik heel interessant om erover na te denken. Aan de hand van de theorie van een bijna vergeten filosoof, Ernst Bloch. Die een heel mooie studie in drie delen, dat is principe Hof noemt. Zegt dat de hoop eigenlijk een houding is. De hoop is geen emotie. De hoop is een van die vele dingen die wij veel te subjectief zien. Hoop moet een houding zijn, een beslissing. Je moet willen, durven, hopen. Dus ik word op een dag wakker en ik neem het wilsbesluit. Ik heb hoop. Ik wil hoop. Nee, niet ik heb hoop, maar ik wil hopen. Dat is nog iets anders dan ik heb hoop, hè? Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat je ten eerste al consequent kunt zijn. Dat je weigert in een angstdictatuur te leven. Dat je weigert mensen te haten die niet zoals jij zijn. Dat je probeert niet mee te doen aan wat ik noem het stijgen van de adrenaline. Dat je probeert bewust te leven. Ook al ben ik mij zeer bewust van bijvoorbeeld ecological footprint, hoe relatief dat is. Hè. We kunnen wel allemaal, stel dat we allemaal rijk zijn, gaan we allemaal met een Tesla rijden. Maar of dat de wereld redt, dat betwijfel ik. Want al onze oude auto's rijden nog altijd rond op het zuidelijk halfrond. Dus dat kun je. Maar als we volgens allemaal, mij kun je dat niet oplossen. Als we allemaal rijk zijn. Ja, dus precies. Dus we kunnen. Er was in Vlaanderen vroeger zo'n heel tuttige vereniging voor gezinnen. Dat heette de Bond Zonder Naam. En die leverde naar een huis van die kleine postertjes die je dan tegen de muur kon hangen. En eentje daarvan hing op mijn kinderkamer. Want ik was niet zo'n makkelijk jongetje. En mijn vader had op mijn kinderkamer met duimspijkers gehangen. En daar stond op: verbeter de wereld, begin met jezelf. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel waar. Begin er zelf mee. Dat is al iets. Ja, dat past heel goed bij hoop. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die denken, ja, het heeft geen zin. Wat ik teweeg kan brengen, is te klein, te weinig, laat maar. Ja. Het laatste wat je die mensen kunt zeggen is, ja, maar je wordt er minder depressief van, om van het wel te proberen. Is dat zo? Denk ik wel. Ik denk dat er een heel groot verschil is tussen actief burger zijn en passief burger zijn. En dat ook een van die grote dingen is. En dat is echt een ding in onze wereld. Zoveel mensen hebben het gevoel dat ze alleen nog maar passieve burger kunnen zijn. Houellebecq Beck heeft die fantastisch beschreven in zijn romans. Die passieve mannen. Die alleen nog maar het negatieve zien. Omdat ze het gevoel hebben, ik kan toch niets veranderen. Dus dan word je grumpy en rancuneus. En denk je, ik kan toch niets veranderen. Doe niet zo belachelijk. Ik kan toch niets doen. Misschien kun je de wereld niet veranderen. Maar je kunt voor jezelf misschien proberen wat minder deprimerend te leven door te zeggen, ik ga wel consequent zijn. Misschien word je daar wel een beetje vrolijker van. Het besluit om te willen hopen. Ja, je moet willen hopen. Ja. Ja. Ik wil het ook graag nog even over taal hebben. Ik vond verschuivingen best wel moeilijk. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Heb ik nog even? Ja. Ik heb het gelezen met mijn telefoon ernaast om woorden op te zoeken. En er waren zinnen die ik 2 en soms ook wel 3 keer moest lezen. Ja, het is soms compact, dat geef ik toe. Ja, het verschilt ook van hoofdstuk tot hoofdstuk. Hè? Ik denk dat het moeilijkste hoofdstuk over agonisme en politiek en activisme gaat. Dat het een vrij theoretisch hoofdstuk is. Ik denk ook niet dat ik dat zou kunnen navertellen. Het is ook niet simpel. Het is zoals volgt ontstaan. Ik had een Zoom met mijn voortreffelijke uitgeefster en redactrice. December 21. En we waren aan het praten over het geweldige succes dat Ramzi Nasser heeft gehad met de fundamenten. Ik vond het zo mooi. Ramzi vertelt eigenlijk niets nieuws. Maar hij vertelt op zo'n manier dat je het allemaal weer op een rijtje hebt. Dat is prachtig. Ja, is fijn. Ja, is ongelooflijk. En in het gesprek zei ik, ja, maar de fundamenten zijn ook onder onze voeten aan het wegschuiven. En in het gesprek ontstond die idee van verschuivingen. En ik dacht, ik kan dit proberen te schrijven voor iedereen zo eenvoudig mogelijk. Maar ik ben natuurlijk ook wel 40 jaar een docent geweest. En mijn redactrice zei, misschien moet je schrijven zoals je weer voor je studenten zou staan. En toen zei ik, ja, maar dan wordt het wel wat moeilijker. Want dan ga ik het intellectueel aanpakken. En die boeken moeten er ook zijn. Want ik wil ook mezelf blijven. Ik ben nu helemaal een intellectuele essayist. Ik heb altijd lesgegeven als docent aan hogescholen. Dat betekent dat je ook een hele werkbak aan termen hebt, aan woorden, aan begrippen, waarmee het heel handig timmeren is. En als je die niet gebruikt, dan heb je weer nog 3 alinea's nodig, heel dat duidelijk is. Dus toen moest ik daarin kiezen. En kijk, ik vind dat een democratie niet algemene gelijkheid is. Democratie is wat ze in het Frans zo mooi noemen een millefeuille. Dat is een bladerdeegje. Laagjes. De samenleving is een laag, een bladerdeegjeslaag. En het moet mogelijk zijn om op dit niveau over de dingen na te denken. Ik heb het echt zo eenvoudig mogelijk geschreven. Dat klinkt misschien raar dat ik dat zeg. Maar het is eigenlijk nog veel ingewikkelder. En tegelijk moet je dat ingewikkelde heel eenvoudig kunnen uitleggen. Dus daar zat ik een beetje mee gewrongen. Dat is wel waar. In welke taal schrijf je dat? En ik wou toch degene in mij die al die filosofen op zijn tafel heeft liggen, die nog 10 keer moeilijker schrijven dan ik, wou ik toch niet helemaal in de steek laten. En ik dacht, iets daarvan wil ik overbrengen. Dus dit is al heel erg een boekje dat gemedieerd is. Als je Bruno Latour, die voor mij van heel groot belang is geweest, die filosoof die vorige week is gestorven, als je dat leest, dat is heel pittig. Dat is echt theorie. Dan moet je eraan bij zitten met potlood in je hand en notitieblokje. Maar daarna heb je het gevoel dat je een goede jogging achter de rug hebt. Het is heel goed om te joggen met je hersens, volgens mij ook. En persoonlijk word ik daar heel vrolijk van. Want ze proberen helder na te denken. En ik geef toe dat het heel compact geschreven is. Dat is wel waar. Maar laten wij onze hersenen te weinig joggen? Nee, we doen dat op alle mogelijke manieren. Het hangt er maar vanaf wat je wil doen met je hersenen. Maar ik hoor natuurlijk nu eenmaal tot mijn generatie. Ik ben opgegroeid met de filosofen die ik citeer in dat boek. En ik wou heel graag toch ook ergens spijkers met koppen slaan. Hoe tentatief, hoe tastend dat boekje ook is, hoe voorzichtig ik soms probeer te zijn, is het natuurlijk zo dat ik soms bepaalde standpunten echt wou uitleggen. Technisch zit dat zo in elkaar. Eigenlijk, in de grond van de zaak gaat het daarover. En dan wordt het natuurlijk soms even technisch. In heel veel hoofdstukken is dat niet het geval, in sommige wel. Ik denk dat de moeilijkste hoofdstukken in het midden van het boekje zitten. En daarna wordt het weer, als het dan heel over leescultuur gaat, of over de verandering van de wereldkaart, dat lijkt mij leuke hoofdstukken. Als het gaat over die zwam, die stinkende zwam, die wordt geplukt in de woud van Oregon. Heel beeldend. Dat zijn leuke dingen. En daarna gaat het over de hoop en zo verder. Dus, maar in het midden zitten een paar taaie hoofdstukken, daar hebt u gelijk in. Maar ik hoop dat ze inspirerend zijn. Dat zeker. En het gaat ook nog even over David Bowie. Want die staat zowel op de voorkant als in het hoofdstuk over hoop. Want je citeert uit Where Are We Now? Dat is ook het motto van het boek, een nummer van hem. En hij zingt, the moment you know, you know, you know. Ja, het essay hangt op tussen die twee zinnen die op elkaar volgen in het refrein. En het meest beklijvende nummer van zijn laatste plaat, Black Star. Er staat ook een motto van Menno ter Braak in het boek. En dacht ik, ja, misschien ben ik dat wel. Iemand die is opgegroeid tussen ter Braak en Bowie. Dat is misschien typisch voor mensen van 70. Opgegroeid tussen Menno ter Braak en Bowie. En ik heb altijd grenzeloos bewondering gehad voor Bowie, omdat hij met zoveel stijl en zoveel intelligentie altijd zulke rake dingen over de samenleving heeft gezegd. Die man heeft bewezen dat je op een heel gigantische schaal dingen kunt zeggen die soms iets veranderen, iets doen verschuiven. En dat nummer is natuurlijk heel tragisch. In principe gaat dat over zijn tijd in Berlijn. Where are we now? Waar ben ik nu? Ik die vlak voor de dood sta door kanker op mijn 69. Zo'n schitterende man die nog 20 jaar had kunnen leven. En dan komt daar die met een, ook in het clipje zie je zijn gezicht. Hij zingt dat en hij ziet er zo grenzeloos droef uit. Hij laat zich heel kwetsbaar zien op dat moment. Het is echt een man die huilt omdat hij dood moet. En nadat Where Are We Now zingt hij, the moment you know, you know, you know. En het was pas toen ik er 3 keer naar gekeken dat ik dacht, maar wat staat daar nu eigenlijk? Eigenlijk staat er volgens mij, op het ogenblik dat je goed beseft wat je hoort te weten, zul je het geweten hebben. The moment you know what to do. Het essay hangt op tussen die twee punten. Waar zijn we nu? En kijk, als je dit gelezen hebt, Dit is het moment waarop we weten waar we staan. Goed, we zullen het geweten hebben. Ja, en daarin las ik ook een aansporing. Zeker. Van nu moet ik aan de slag. Nu moet ik aan de slag. Ja, laten we iets aan doen. Ja, tuurlijk. Want ik geloof heel erg in het alledaagse activisme, toch hoor. Een goede vriend van mij is David van Rijbroek. Ik vind David een held. De manier waarop hij in België de G1000 is opgericht, waarbij 1000 burgers in grote zalen aan tafels kwamen te zitten, ronde tafels, waar de advocaat, de loodgieter, de slager en de leraar samen aan tafel moesten vergaderen over thema's die knellen in de samenleving, waarmee hij hoopte de burgers die verloren zijn en naar de rechtspopulistische kant zijn gelopen, om die weer te betrekken. En je ziet, als je mensen daarbij betrekt, dat ze weer hoop krijgen. Dus als je de mensen die grumpy geworden zijn en helemaal nors bijlopen, als je die het gevoel geeft dat ze weer iets mee mogen beslissen of tenminste al mee bespreken, dan worden ze plots weer burgers. Dus dit boekje gaat ook over wat is een burger. Een burger is iemand, we hebben het er daarnet over gehad, die niet passief is, maar die het gevoel heeft dat hij actief mag zijn. En dat op het moment dat hij weet wat hij weet, dat hij het tenminste weet, dat er misschien iets moet gebeuren. David is op een bepaald moment in een lunch gesproken met Macron. 2 maanden later heeft Macron zijn burgerbevragingen begonnen. Je ziet nu dat politici in Europa dat overal beginnen te doen. Omdat ze weten, de wegleidende democratie die problemen heeft tussen haakjes, omdat de traditionele socialistische partijen geen oplossingen hebben voor een samenleving met multinationals, en mensen verbitterd worden en naar populistische partijen worden gezogen, dat je die moet proberen terug te halen door ze het gevoel te geven dat ze nog actief kunnen zijn. Dat ze mee kunnen beslissen wat er met hun straat gebeurt, wat er met hun wijk gebeurt. En dat is natuurlijk grassroots. Dat is bottom-up. Dat is zoals democratie moet zijn. Maar we staan aan de andere kant ook voor het feit dat veel dingen zo snel gaan dat we soms top-down zullen nodig hebben. Men zal dus moeten verbieden om plastic te gebruiken. Punt. Gewoon daar een eurotje op heffen op elke plastic fles. Dat moet. Dus het is, de hele democratie staat daarin wel een beetje, ja, ligt in de waagschaal. Van, je moet grassroots hebben, je moet activisme hebben, je moet van onder beginnen, je moet participatieve democratie hebben. En je moet tegelijkertijd krachtige leiders hebben die oren hebben naar dat participatieve. Want we weten alle, de representatieve democratie, waarbij u 1 keer om de 4 jaar mag gaan kiezen, en daarna doen ze toch weer hun zin. Dat we dat soort van vermoeidheid voor de mensen moeten wegnemen. Dus we moeten het gevoel geven dat er hoop is, dat ze zelf iets kunnen betekenen in hun wijk, in hun gemeente, et cetera. En dat het misschien wel helpt. Ik ga in ieder geval ik ga willen hopen. Prima. Dankjewel, Stefan. Het boek Verschuivingen ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Elke aflevering van ons programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneren kan via uw favoriete podcast-app. Hierna is Misha R. En morgen is kunstenaar en architect Carlijn Kingma mijn gast. Zij maakte de tentoonstelling Het waterwerk van ons geld voor het Rijksmuseum Twente over de inrichting van ons geldstelsel. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.